هغه چې پرده علیه الصلاة والسلام و هغه یې په ښه ډول سره ادا کړ. په دغه وختو کې نو سورة النصر نازل سو. سورة النصر د سورة التوبة ورسته او په حجة الوداع کې نازل سوی دی. الله جل جلاله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح كم وخت د الله جل جلاله نصرت مرسته او کومک او د مکه مکرمه فتح راسه ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تبو وینه چې په ډلو ډلو خلق د الله جل جلاله و دین ته داخليږي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا پس نو ته د خپل رب تسبیح پاکی د حمد سره وایه او د الله جل جلاله څخه د خپل امت د پاره بخښنه غواړه. بشکه چې دغه الله شته به قبلونکې دی. د دغه سورت په نزول سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تداور معلومه سو چې ما په دنیا کې خپل راسپارل سوی کار پای ته ورساو او اوس نو د آخرت د سفر نوبت را ورسېدی. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بعثت مقصد او په دنیا کې د استوګنې مطلب چې د دین نشرول و پرسو او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره د آخرت سفر را نږدې سو. محترم ورونو، اوس به د مسلمانانو د شمیر او عدد او د اسلام د کامیابی په باره کې یو څه حسابي عددونه تر نظر وباسو. د هجرت په شپږم کال کې کم وخت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و حدیبیه ته تشریف یوړي فقط یو زر څلور سوه نفره ورسره ملګری و. او د هجرت په اتم کال کې یعنی تر حدیبیه دوه کاله وروسته د مکه مکرمه په فتح کې لس زره نفره ورسره ملګری و. تر هغه لږ وروسته د تبوک په غزا کې دیرش زره نفره ورسره ملګری و. مگر د هجرت په لسم کال کې کم وخت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حج ادا کاوه لږ تر لږه یو لک نفره ورسره و. تاسو دغه لوی فرق ته وګورئ. د څلورو کلو په جریان کې د مسلمانانو شمیر د یو زر څلورو سو نفرو څخه تر یو لک هم زیات سو. دا هم بې له هغه کسانو چې حج ته نه راغلي. او دغه لوی او مهم فرق د حدیبیه د صلح په سبب په وجود راغلی. هغه صلح چې الله جل جلاله فتح بللې ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. دا صلح ولې فتح وبلل سوه؟ حال دا چې مسلمانانو نور هم و جهاد او قربانوی ته ضرورت درلودي. دا ځکه چې د جهاد څخه اصلي هدف او مقصد دا دی چې د مسلمانانو او نور خلقو د مابین څخه پردې ایستسي او موږ مسلمانان د تبلیغ او اعلای کلمة الله څخه منع نه کړسو. کم وخت چې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړسي چې په ښکاره او واضحه ډول بېله منع او سانسوره د اسلام په باره کې تبلیغ او خبرې وکړي، فتح نه بلکې فتوحات په وجود راځي. ځکه چې د اسلام دین د بشر د طبیعت او عقل سره موافق او برابر دی. د اسلام دین الهي او د انسانانو په ګټه او مصلحت دین دی. هیڅوک د دغه الهي دین مخنیوي په عقل او منطق سره نسی کولای. په خبرو او دلایلو سره هیڅوک نسی کولای چې دغه دین دی مغلوبه کی. د دین دشمنانو همیشه د اسلامي دین په مغلوبه کولو کې د زور څخه کار اخیستی دی، نه د عقل او منطق څخه. هغه چې خلق یې د دغه الهي دین د متابعت څخه منع کول، یعنی و دغه دین ته نه داخلی ده، د هغه سبب د دغه دین پټول و. د قریش ټول کوشش دا و چې اسلام د خلقو څخه پټ کړي. مسلمانان یې نه پرېښول چې د اسلام په باره کې خبرې وکړي. او په خپل قریشو به بیا د اسلام تعریف او بیان په داسې شکل سره کاوه چې خلق ځینې متنفره کې. د اسلام احکام او فائدې نه بیانولې، بلکې ویل به چې مسلمانان ستاسو خدایانو یعنی بوتانو ته بد ویل او شکنځل کوي. ستاسو پلرونه چې پر دغه دین و بی عقلان او ناپوهان بولي، او خلق به هم د حق خبرو د اوریدلو څخه منع کول. قران ما اوري د مسلمانانو سره مکشنی. کم وخت چې د قریشو سره د حدیبیه صلح وسوه د مسلمانانو او نور خلقو په مابین کې هغه تړلې دروازې خلاص شوه، نو به د کفارو سره خبرې کولې او د اسلام په حقیقت به پوهول، نو خلق د الله جل جلاله و جنته په ډلو ډلو داخل شوه او د الله جل جلاله د طرفه دغه آیاتونه په حجۃ الوداع او په منا کې نازل شوه چې الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه او نور مفسرين وايي چې د الله جل جلاله دغه قول مقصد او هدف داو چې اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دغه چې خلق و دین الهي ته په ډلو ډلو داخليږي دا ستا د وفات او رحلت علامه ده، ځکه هغه چې ستا وظیفه و هغه دې سرته ورسول، اوس نو ستا د متابعینو وظیفه ده چې دغه دین نور هم نشر کړي، امر بالمعروف او نهي عن المنكر وكي او تر نور خلقو دغه دین ورسوي، ځکه دین د ټولو اطراف څخه پوره او کامل سو، اولا د وحي او قانون اشوولو په لحاظ پوره سو، دوهم د سیاسي لحاظ اسلام د یو قوت او طاقت په حیثیت وپیژندل سو، دا نه چې یوازې په عربو کې وپیژندل سو بلکې غیر له عربو څخه نورو انسانانو هم اسلام د یو قوي طاقت په صفت سره وپیژندي، د مځکه پر مخ اسلامي مملکت او مرکز پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکه او پاچاهانو ته لیکونه او رسالې ولېږلې. کسرا، مقوقس، قیصر، نجاشی د مځکه او هغه لوی پاچاهانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالې ورسېدلې. د دین تبلیغ وسو، اوس نو پر دغه دین او پر دغه طریقه دوام او استمرار تک کول او متابعت کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتباع کار دی. د عسکری لحاظ هم اسلام قوی سو، ټول جزیره العرب د اسلام مرکز وګرځیده، دین ثابت او محکم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وظیفه په شډه ول سره پای ته ورسول، لکه څنګه چې د هجرت په نهم کال کې په ډلو ډلو خلق مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتله، د غرنګ د هجرت په لسم کال کې هم د دغه ډلو راتګ دوام درلودي، خو مورخینو یې دقیق تاریخ نه دی ذکر کړی او د هجرت په لسم کال کې کومه خاصه غزا یا سریه نه دی پیښ شوی. د تبوک غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنی غزا و څو د هجرت د لسم کال د ذوالقعده میاشت را ورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرف څخه په خلقو کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. محترم ورونو، د دعوت کارونه پای ته ورسېده، الهي رسالت تر خلقو پوري ورسول سو، پر داسې اساس یو نوې ټولنه جوړ سو چې الوهیت د هر شی او هر چا څخه استسو، یوازي او یوازي الله جل جلاله لره ثابت سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه امت رسول و منل سو. اوس نو لکه یو هاتفي پټ ژغ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې وسی او دی علیه الصلاۃ والسلام په دې پوکي چې په دنیا کې ستا اوسېده و پای او اخر ته رسیږي. حتی کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د هجرت په لسم کال کې یمن ته لیږي، د نور خبرو په جمله کې دا هم ورته فرمایل: شاید پس له دغه اوسنی کال څخه دی بیا زما سره ملاقات و نسی، او شاید ته زما مسجد او زما قبر ته راسه. معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق ډیر وژړل. د الله جل جلاله دا خوشه او اراده و چې د جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هغه دعوت چې تر شل کاله زیاتې د هغه په لار کې قسم قسم تکالیف او زحمتونه ګاللي وه میوه او ثمره وویني. د مکې مکرمې په اطرافو کې د عربي قبیلو او د هغو د نمایندګانو سره یو ځای سي. هغه قبیلې د ده علیه الصلاه والسلام څخه د دین احکام واخلي او دی علیه الصلاه والسلام د هغو څخه دغه شاهدي واخلي چې ده علیه الصلاه والسلام د رسالت امانت ورساوه. رسالت یې تبلیغ کی او امت ته نصيحت وکي. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل قصد اظهار او اعلان وکي چې دی علیه الصلاه والسلام سج کال حج ته ځي. که څوک غواړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج وکي مدینې منورې ته دی راسي. امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاله په مدینه منوره کې تیر کړه او حج یې ونه کړ. خو د هجرت په لسم کال کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سږ کال د حج اراده لري او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې وخلق ته د حج احکام وروشي. نو ډیر خلق مدینه منوره ته راغله او د ټولو دا اراده و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکي او داسې حج وکي لکه دی علیه الصلاة والسلام چې یې کوي. نو د شنبه په ورځ چې د ذوالقعده د میاشتې څلور ورځې پاته وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرکت کولو د پاره تیار او آماده سو او د ماپښین تر مانځه وروسته یې حرکت وکي ترڅو چې د مازیګر تر مانځه د مخه وزل حلیفته ورسېدی. هلته د مازیګر لمونځ سفریانه دوه رکعاته ادا کړي او شپه یې هلته په زل حلیفه کې تیر کړ. په سبا کې د ماپښین تر مانځه د مخه د احرام د پاره غسل وکي. پس له غسل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر او بدن پوری خوشبوئی ومشل. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احرام وتړي او بیا د ماپښین منځ سفریانه دوه رکعات ادا کړي او د دغه ځای څخه په یو احرام د حج او عمره نیت وکي چې ودغه ته حج قران ویل کیږي. بیا نو پر خپل اوښه سپور سو او د مکې مکرمه پر طرف یې حرکت وکړي. جابر رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ودشته ووته نو ما وخلق ته وکتل څونه چې مسترګو لیدل کول په هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومخته سپاره او پیاده خلق رهي وه و چپا او راسته طرف ته یې هم د سترګو د لیدلو پر اندازه خلق رهي وه. تر شا چې مې وکتل هلته هم څونه چې زما سترګو لیدل کول خلق په پسې وه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زموش په مابین کې او قران پر نازلې دی. یو لک نفر د حج د ادا کولو د پاره ورسره ملګری دي. سبحان الله هغه وخت مو په یاد دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و غار حرا ته یوازت لی. هغه مو په یاد دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به پر عربي قبیلو یوازې ګرځېدی او خلق به و اسلام ته دعوت ول. خو نن ورځ د حج د ادا کولو د پاره زی او یو لک نفر ورسره ملګری دي. ورونو قصه به بیانو خو یو څه نور معلومات به هم ورسره زیاتو. هغه دا چې دا هغه یوازنی حج دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هجرت ادا کړی دی او تر دغه د مخه حج نو فرض سوی. حج د هجرت په لسم کال کې فرض سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور عمره ادا کړی دی چې په هغه کې دغه عمره هم شامل ده چې دغه حج سره یې کړی ده او دغه حج ته ځکه حجۃ الوداع ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حج په خطبه کې وفرمایل لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، یعنی شاید پس له دغه کال څخه بیا ستاسو سره ملاقات و نکم ستاسو سره و نوینم. په دغه حج کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل امت او خپل اصحاب کرام سره د خدای په امانی رخصت ده یا وداع کړی ده. نو حجۃ الوداع ورته ویل کیږي. څرنګه چې دغه حج د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یوازنی حج وو او دا یې غوښته چې و خلق ته د حج احکام وروشي، نو ځکه یې د شاوخوا و قبیلو ته هم نفر ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د حج اراده لري. که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره حج وکړي، مدینې منورې ته دی راسي. نو خود د هر طرف څخه دل راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا حج ته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ذوالقعده په میاشت کې د مدینې منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړي. په لار کې د خپل ملګرو څخه یو ضعیفه او سپنجری سړی ولیدی چې پر پښو رهیدی، خو د ډېر ضعف څخه یې پر دوو نفرو تکیه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه وکړه چې دغه سړی ته څه پېښ ده. خلق ویل یا رسول الله، دغه سړی نظر اشی دی چې پر پښو به حج کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ما يفعل الله بعذاب هذا، یعنی د دفع عذاب او تکلیف به الله جل جلاله څوک ورونو. د اسلام دین د اسانی دین دی، دغه دین د خلقو د تکلیف او عذاب د پاره نه دی راغلی. الله جل جلاله پر موږ تکلیفونه سپکوي او سختی را څخه پورته کوي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه سړی امر کوي چې سپور سي، او هغه هم سپور سو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه د دین د اسانی اظهار او ښکارا کول و. نن ورځ ځینې کسان پر مسلمانانو دین سختوي او درنوي. هر مسأله چې په هغه کې د علماو اختلاف وي، دوی په هغه سخت او مشکل طرف پسې ګرځي. مګر د دین حقیقت دا دی، څونه چې پر خلقو سپکیږي، باید د شرع په چوکاټ کې پر سپک سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ کله د دوو کارو په مابین کې اختیار نه دی ورکړ سوی، مګر د هغه دوو څخه به هغه اسانه اختیار او یاد هغه دوو څخه یې هغه اسانه اختیار کړی دی. یعنی کبا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په دوو کارو کې اختیار ورکړسو، کدا سی کوي یا داسې، د علیه الصلاۃ والسلام به هغه اسانه طرف اختیار او دا زموږ د دین حقیقت دی چې د اسانی دین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا، اسانی را ولی سختی مکوي. مگر موږ اوس وینو چې ځینې خلق د تشدد، عنف او زجوالي څخه کار اخلي، خدا صحیح کار نه دی. جهاد چې د اسلامي دین اساس او بنیاد دی، مگر پاغه کې عنف، تشدد، د خلقو ژوند ترخول، پر خلقو سختی راوستل، دا د دغه دین مرام او مقصد نه دی. که څوک غواړي چې پر خپل ځان سختی راولي، کولای شي، ممانعت یې نسته، مگر پر نور خلقو دروند بار ایشول نه دی صحیح. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلمانزه، روژه او داسې نور و عبادتو کې پر خپل ځان ډیر زحمت او تکلیف راوستي، مگر پر نور خلقو یې اسانی راوستل، او دا د اسلام حقیقت دی، باید ځان په خبر کړي. د حج په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو شذر راغله او یو کوچنی تقریبا د تی هلک ورسره و. هغه هلک یې راپورته کړي او ویل یا رسول الله، آیا د دغه حج کیږي؟ یعنی حج حج دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، او تعالی را هم ثواب سته. دغه شذ ته هم د دغه هلک پر حج ثواب ورکول کیږي، ځکه په دغه کار کې دغه شذ هم تکلیف او زحمت زغمی. دا د چ په غیش کې اخلي په طواف، صفا او مروه کې ګرځوي، نو دغه کوچنته د حج ثواب ورکول کیږي، او هغه شذ یا هر هغه څوک چې دغه کوچنی مسؤلیت یې پر غاړه وي، هغه ته هم ثواب ورکول کیږي. مگر هو، علماي کرام وایي چې د کوچنی دغه حج د هغه فرضي حج پر ځای نه دریږي. فرضي حج نه په ادا کیږي. کم وخت چې دغه کوچنی بالغ سو، هغه خپل د اسلام حج په خپلو شرایطو پر فرض دی. تاسو ته معلومه ده چې حج پر درې قسمه دی. اول حج مفرد یا افراد، دوهم حج تمتع، دریم حج قران. حج مفرد هغه بیل عمره یوازې حج دی. حج تمتع دادی چې عمره وکي او ځان حلال کی، یعنی د احرام څخه وباسي، خپل کالی واغوندي. کم وخت چې د ذوالحجه د میاشتې د اتم ورځ راغله، بیا د حج د پاره بل احرام وتړي. او حج قران هغه حج ته ویل کیږي چې حج او عمره دواړه په یو احرام ادا کی، یعنی عمره وکي، ځان د احرام څخه نکي خلاص، په هغه احرام کې پاتوي. کم وخت چې د حج وخت راسي، په هغه اولنی احرام چې عمره یې پکښ کړی ده، حج هم وکي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه خپل حج حج قران کړی دی. د حج د دغه درو اقسام او په فضیلت کې علما او مذهبونه اختلاف سره لري. زموږ د احناف په مذهب حج قران تر حج مفرد او حج تمتع افضل دی. د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې حج مفرد افضل دی، او د امام مالک رحمه الله په مذهب کې حج تمتع افضل دی. او دغه د پاره هر مذهب خپل ځان ته دلائل لري، او هغه دلائل هم د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د احادیث څخه را استلسوی. رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف ورهیدی. څو و مکه مکرمه ته ورنږدې سو او شپه یې په زیطوا کې تیر کړ چې د یو ځای نوم دی. او بیا د سهار تر مانځه وروسته مکه مکرمه ته ور داخل سو، چې دا د یکشنبه ورځ او د ذوالحجه پنځمه وه، او اتش په یې پر لارې تیر کړی و. اول یې غسل وکړ او بیا مسجد الحرام ته ورغلی. پر کعبه شریفه یې طواف وکړ. د صفا او مروه په مابین کې یې سعی یا تګ وکړ. او ځان یې د احرام څخه په دې سبب نکي خلاص چې د حج قران نیت یې کړی و، او حج یې هم ورسره رهي کړی و. پس له طواف او سعی څخه د مکه مکرمه ولوړ طرف ته چې حجون ورته ویل کیږي ولاړی، او هلته استوګنه کول. او بې له فرض طواف څخه یې بیا بل طواف نه دی کړی. څو د ذوالحجه په اتمه ورځ چې یوم الترویه هم ورته ویل کیږي و منا ته تشریف یوړي. د ذوالحجه و اتمه ورځ ته د ترویه ورځ په دې سبب ویل کیږي چې خلقو به منا ته اوبه وړلې. په منا کې خو اوبه نه وې، نو یا دغه ورځ د ترویه یعنی اوبکېدو یا اوبو اخستلو ورځ وبلل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ذوالحجه په اتمه ورځ منا ته ولاړی. د دغه ورځ د ماپشن، ما دیگر، ما شام، ما خستن او نهم ورځ د سهار منځونه په منا کې ادا کړه، چې دغه ټوله پنځل منځونه سو. او د ذوالحجه په نهم ورځ تر لمر راختلو وروسته د منا څخه د عرفات پر طرف رهیسو. اول مزدلفه ته ورسېدی، ځکه هغه په مخ او لار کې ده. بیا د هغه ځای څخه عرفات ته ولاړی. تر اسلام د مخه چې قریشو به حج کاوه، منا ته به راووتل، او د عرفات په ورځ به تر مزدلفه پورې ولاړه. هلته به د مشعر الحرام سره پاته سوه. نور خلق به عرفات ته ولاړه، مگر قریش عرفات ته نتله، په مزدلفه کې به پاته کېده. او ویل به چې موږ اهل الحرم یو، تر حرم د باندې نوزو. څرنګه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې داخله ده او عرفات د حرم تر حدودو د باندې دی، نو قریش د ځان د پاره دغه یو امتیاز او بهتري اشوه چې ویل موږ اهل حرم تر حرم د باندې نوزو. نور ټول خلق به عرفات ته ولاړه بیل قریش. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د نهم په ورځ د منا څخه د عرفات پر طرف رهیسو، خلق په دې انتظار کې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به داسې وکي لکه په خوا چې قریشو کول، په مزدلفه کې به پاتې سي، او که به د خلقو سره عرفات ته ولاړ سي. خاصتا اهل مکه ډیر په انتظار کې و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به څه وکړي. مگر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې مزدلفه ته ورسېدی هلته نه سو پاته بلکې عرفات ته پسې ولاړی. یعنی دغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی دی دا د دین څخه نه دی او د الله جل جلاله په دین کې امتیاز نسته، بلکې عرفات د ټولو حاجانو د پاره د درېدلو ځای دی. هغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی وو لغوه سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج عرفه، یعنی حج عرفات دی. نو هر هغه څوک چې په مزدلفه کې پاتې سي هغه لره حج نسته. او د دغه حج شریف چې الحج عرفه سر هم دادی چې هغه د جاهلیت عادت او امتیاز د بینه څخه یوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عرفات ته ورسېدی او هلته په نمیره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره خیمه درول سوی و. نمیره هغه ځای دی چې اوس هلته د عرفات مسجد جوړ سوی دی. په دغه خیمه کې واړول تر څو چې لمر تر سر واوښتي. تر زوال ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهوره او عظیمه خطبه په داسې حال کې وویل چې یو لک او څلور ویش زره یا یو لک او څلور تلویش زره نفر پر راټول و. د دغه ډیرو خلقو په مابین کې ودرېدی او دغه جامع خطبه وویل چې خطبه الوداع ورته ویل کیږي. دا د حج خطبه و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې د دین د احکام خلاصه بیان کړه چې زبا اوس د هغه خطبه هغه لوی لوی ټکي درته را نقل کوم. او د دغه خطبه د هرې جملې سره باید مسلمان ودرېږي، په پوره غور او دقت سره فکر پکښې وکړي، ځکه هر جمله یې د هدایت او لارښوونې ستوری دی چې مسلمان ته د دین لار روښانه کوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله، ده الله جل جلاله بتقوى وستر تكوم أو ده الله جل جلاله وإتاعت مرابولم أو ده خبر شروع بهذا الشسر كوم جهغ خير دي. أما بعد، أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. اي خلقو زو تاسه احکام بیانوم، زما څخه واوري، زه نه يم خبر شاید پس له سج کال څخه په دغه ځای کې بیا هیڅ کله زه تاسه سره ونه وینم. ان جماعکم واموالکم حرام علیکم كحرمه يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خطبه ویلو سره ټول خلق چپ او ساکت سو. خدا معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام आवाज و یو لک نفرته نو رسیدي. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ربيع ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې د صفوان ابن امیه رضی الله تعالی عنه ورور و، دغه دوه نفر چې د لوړ اواز خاوندان و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال تر خلق پوری رسول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ورونو شمو توجهسی، ډیر مهمه خبره ده، خاصتا د هغو کسانو د پاره چې بری او عام خلق وجنه، او د هغو کسانو د پاره چې د خلق مالونه په حرام سره خوري، او هغه خلق چې بیل دلیل پر خلقو او د هغو پر حیثیت ژغیږي او باطل خبرې پر کوي، هغه خلق دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لارښوونی واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بے شک چې ستاسی وینی او ستاسی مالونه یو پر بل داسی حرام دی لکه ستاسی د دغه ورځی حرمت په دغه میاشت او په دغه شهر کې. نو د مسلمان وینه تویول یا د هغه مال خوړل ابدی حرام دی او داسی حرام دی لکه ستاسی د نن ورځی حرمت چې د عرفات ورځ ده او میاشت د حرام و میاشتو څخه ده او شهر بلد الحرام دی. یعنی د مسلمان د وینه او مال حرام والی لکه د حج د ورځې حرمت په حرامه میاشت کې او په بلد الله الحرام کې. ورونو دا د مسلمان د وینه او مال حرمت او عظمت دی. د یو مسلمان وینه او مال پر بل چا داسې حرام دی چې حرمت یې د کعبې شریفې تر حرمت او د حج اکبر د ورځې تر حرمت کم نه دی. ای هغه کسانو چې د مسلمانانو وینه په ناحق سره تویوي، ای هغه کسانو چې د مسلمانانو مالونه په حرام سره خوري، ای هغه کسانو چې د خلقو په عزت کې خبرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خطبه او دغه آخرنۍ وسط په دقت سره واوري. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د حجۃ الوداع په خطبه کې په تکرار سره دغه خبره کړې ده: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. مسلمان ورونو، لږ څه خپل ځان او عمل ته متوجه سي چې څونه مو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطاعت کړې دي او څونه مو د مسلمانانو د حقوق مراعات کړی دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الا کل شیء من امر الجاهلیه تحت قدمی موضوع. خبر اوسی چې د جاهلیت هر کار او عمل زما تر پښو لاندې او بی اعتبار دي. ودماء الجاهلیه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه ابن الحارث. او هغه د جاهلیت ویني استسوي او غرزول سوي دي، یعنی د جاهلیت د وختو څخه چې د قبایلو په مابین کې د وجلسو کسانو انتقام او بدله پاته دي هغه لغو دي، د هغو بدل به ناخستل کیږي. او هغه اوله وینه چې زه لغو کوم او باطلوم هغه زموږ د وینو څخه ده چې د عامر ابن ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب وینه ده. دغه عامر ابن ربيعه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکال مسیو او د هزیل د قبیله د طرفه وجلسوي وو، د هغه د قاتل څخه تر اوسه بدله او انتقام نو اخستل سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هغه تیرسو او عفیه ورته وکړه. شروع یې د خپل قریب د وینه په معافیدو سره وکړه. نو ویل: تاسو هم ټوله په دغه مکلف یاست. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: ورب الجاهليه موضوع واول الربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. هغه د جاهليت سد او ربا لغو او باطل دي، او هغه اول ربا چې زه باطلوم هغه زموږ ربا ده چې زما د اکا عباس ابن عبد المطلب ربا ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ربا منع او لغو کړ، او هغه اول ربا چې یې باطل کړ د ده عليه الصلاه والسلام د اکا عباس رضي الله تعالى عنه ربا و. او وی فرمایل: فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي: د شذو په معامله او بارکه د الله جل جلاله څخه وبېریږي. تاسو دوی د الله په امانت سره اخیستې دي او دوی و تاسو ته په نکاح سره حلال سوي دي. ستاسی پر دوی دغه حق دی چې ستاسی کور ته به داسې څوک نه پریږدي او نه داخلوي چې ستاسی نوی خوښ کې دا کار وکی وی وهی مگر داسې وهل چې نه به زخمی کیږي او نه به عضوه ماتیږي او د دوی پر تاسی دغه حق دی چې خواړه او کالی به په ښه طریقه سره ورکوي. ای هغه مسلمانانو چې شکل او قیافه مو د مسلمان جوړه کړې ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت نکوي، ستاسې اولنی ظلم پر هغه شوزه دی چې ستاسې تر لاس لاندې دي. د الله جل جلاله څخه وبېرېږي په خپل دغه عمل سره. د اسلام نوم مبدوي. د اسلام د دشمنانو ادعاګانې چې وایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته، په خپلو دغه ظالمانه اعمالو سره مرشتا کوي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مشتد وهلو سبب او اندازه را ښوولې دي. اولا د ښځې وهل هغه وخت جائز او روا دي چې په ښځه کې نه اطاعت او سرکشي پیدا سي، داسې نه چې یوه سهوه او خطا ځلې پیښه سي او تې وهي. دغه وهل حرام او ناروا دي. دوهم، وهل به په داسې طریقه او اندازه سره وي چې عذاب، زخم او مات به نوی پکشه. حتی علمای کرام وایي چې وهل به په داسې شي سره وي لکه مسواک. اصلا دا داسې وهل نه دي چې په هغه کې د آزار او عذاب مقصد وي، بلکې د دې وهلو څخه مقصد دا دی چې ایښځې ستا نافرمانی و داسې اندازې ته ورسېده چې تحمل یې نسي کېدلی او پس له دې څخه بل شی نسته بېله طلاقه. دا هغه آخرنۍ تنبیه او خبرتیا ده. نور نو د نصیحت وخت تیر سو او هغه آخرنۍ مرحلې ته سره ورسېدو. او بیا یو حکم یا درېیم څوک چې صلح او فیصله کوونکی وي د سړي د طرفه راځي او یو د ښځې د طرفه راځي چې یا به سم ژوند سره کوي یا طلاق او جلاوالی دی. نو د دغه وهلو څخه مقصد داسو چې با خبره اوسه اوس مجوند او گزاره و هغه آخري مرحله ته ورسېده. ځینې د اسلام دشمنان دغه د ښځې د وهلو په سبب پر اسلام عیب وایي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آخرنۍ خطبه کې د وهلو اندازه راښوي او فرمایي ضربن غیر مبرح، چې د وهلو هیڅ اثر او آزار باقی نه پاتې کیږي، بلکې دغه وهل وجهه اشاره ده چې خبره وهغه خطرناکه مرحله ته ورسېده. کښزه په دغه وهلو پوسوه چې ما تر خپل اندازې تیرې کړې دي او بیرته اطاعت شروع کړي، نو پر تاسې د دوی خواړه او لباس په ښه طریقه لازم دي. بیرته هغه خپل عادي او طبيعي ژوند شروع کیږي او اختلافات پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ستاسې سره بندیانې دي، یعنی ښځه د خپل خاوند په کور کې لکه بندي داسې ده، ځکه دا داسې تصرف نسی کولای لکه سړی، او هغه سړی د دې د رزق او نورو کارو متصرف دی. نو په دغه حال کې باید د دې مراعات وسی او ښه نرمه گزاره او معامله ورسره وسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دوی د خپل ځان د پاره اختیار نه لري، تاسو دوی د الله جل جلاله په امانت اخیستی دي او د الله جل جلاله په قانون د دوی فرجونه تاسو ته حلال سوی دي. نو فتقوا الله فی النساء، د شود سره په ژوند کولو کې د الله جل جلاله څخه وبېرېږي. واستوصوا بهن خیرا، او د دوی سره ښه او د خیر گزاره او معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وصیت او لارښوونه ده چې انسانان باید د ښځې په گزاره او معامله کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي. هغه څوک چې د خپل ښځې سره نرمه او پسته گزاره کوي، ځینې خلق هغه ضعیفه بولي، خو په حقیقت کې هغه ضعیفه نه دي، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وسط او لارښوونې عملي کول دي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د هغه د خلافت په وختو کې ورغلی چې د خپل ښځې شکایت ورته وکړي چې ښځه مې یو وخت نا وخت आवाज را باندې پورته کوي، هغه سړی وایي کوم وخت چې دروازې ته ورورسېدم او دروازه می وټکول په دغه وخت کې می واورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ شوزي په خپل پر عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज پورته کړی دی. سړی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څوک چې ټول خلق زدي بیرېده او اوس د د شوزي پر د आवाज پورته کړی دی. وای زبر تر وګرځیدم چې زما شکایت فایده نه راته کوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د دروازې ټکول او ریدلې و او د کور راووتی ویل سړی لکه زچې دی پکاروم. ما ویل هو خو زما کار وسو. عمر رضی الله تعالی عنہ راته ټینګسو چې د چیشه د پاره راغلی وې. وای زه مجبور اسوم نو می ورته وویل راغلی وم چې د خپل شدې د اواز لوړولو شکایت درته وکم خو ما چې ستا حال ولیدی نو بیرته رهیسوم چې زما شکایت فایده نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د محمدی مدرسې شاګرد راته وویل سړیه دا مې اشپزی کوي، خدمت مې کوي، کالی را مینځي، اولادونه مې را تربیه کوي، پر دغه ټولو سربیره زما پر قهر او غضب صبر کوي، نو زه د دې پر لوړ آواز صبر ونکم؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وصیت عملی کول دي. ورونو ما ولی دغه د شوده موضوع دونه اوږد کړه ځکه زموږ په ټولنه کې داسې ډیر خلق سته چې د شوده د حقوقو هیڅ مراعت نه لري. دغه د دوی عمل دی چې د اسلام د دشمنانو و تبرته لاس ورواچاوه. نن ورځ که د اسلام دشمنان دغه ادعا کوي چې په اسلام کې د شوده حقوق نه دی ورکول سوی، د هغو دلیل د دغو کسانو عمل دی. زه مجبور یم چې په دغه ترخه حقیقت سره اعتراف وکم چې هو زموږ په ټولنه کې داسې کسان سته که د دوی د باندنی کړه وړه وګورې په تماماً معنا پر شریعت برابر دی. ښې ژیرې او لنګوټې، ښه لمنځونه او روژې، ښه اسلامي لباس او ښې اسلامي خبرې، خو کېدننه په کورني ژوند خبر سې شر مشتی د میژې په لباس کې. خو بیا هم دونه ویلی سم چې د دغه کسانو عمل پر دې دلالت نه کوي چې اسلام د ښځو حقوق نه دي ورکړي، بلکې دغه کسان د اسلام پر لار نه دي رهي سوي او د دوی په دغه بد عمل سره باید د اسلام نوم بد نسي. الله دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله. او ما پتاسي کی داس شي په اشي دي کتاسي پاغه پوری لاس ونيسي حق لار ندر تخور کیږي چې هغه کتاب الله دی. ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امه بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. اي خلقو ترما ورست بل نبي نست او نتر تاسي ورست بل أمتست دخبل رب عبادت كوي خبل پنزل منزون آدا كوي د روژې د میاشتې روژه نیسی، د خپلو مالو زکات ورکوي، د خپلو زړو په خوشحالي ورکوي، ستاسې د رب د بیتې حج کوي، د خپلو امیرانو اطاعت کوي، نو به د خپل رب و جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ستاسې څخه د قیامت په ورځ ما په باره کې پوښتنه کیږي، الله جل جلاله پوښتنه در څخه کوي تاسې به څه وایاست؟ آیا تاسې دا شاهدي ادا کوئ چې ما د خپل رسالت تبلیغ وکړ؟ د خلقو آوازونه په ژړا سره پورته سوه او ویل موږ شاهدي ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دې ادا کړئ او امت ته نصيحت وکي او د خپل دین د پاره د جهاد وکي د خلق تر دغه شاهدی ورسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خپل سبب غوته سره یوار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به وخلق ته اشاره وکړه او ویل به اللهم اشهد الهي تشاهد اوسه دغه د غوتی اشاره او د دغه جمله ویلې درې واره تکرار کړه او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه مقصد وو؟ مقصد یې دا وو چې الهي تا و دغه قوم او امت زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم او دغه دی زما امت شاهدی ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه امانت مې ادا کړي او خپل امت ته مې نصیحت وکړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبې ویلو او بیانولو څخه فارغ سو د دغه ورځې د مازیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورۃ المائده د دریم نمبر آیات یو حصه ده. نو د دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازیګر وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتمم. محترم ورونو څنګه چې فتح پایته ورسېده او متاسفانه اکثر وختونه زموږ پته د ډېر مهم بحث په مابین کې پایته رسیږي، نو پاته بیان به په راتلونکي څلوېشتمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما